Боже мій, на Тебе надія моя. Боже мій, до Тебе прагне душа. Боже мій, вкажи мені праведний шлях. Боже мій, Тобі віддаю все життя. Тебе надія моя, Боже.